Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar, Allahu Teala babamız Adem aleyhisselamdan beri insanın ezeli düşmanı olarak bize tanıttığı şeytanı her insana yetecek kadar güçlü tutuyor. Aslında şeytan kendiliğinden gücü olan ve sürekli enerjisini yenileyebilen bir güneş değil mesela. O da bizim gibi bir mahluk. O da bizim gibi Allah'ın verdiği ömrü yaşıyor. O da bizim gibi Allah'ın verdiği imkanlarla iş yapıyor. Allah nasıl bizi kendisine kulluk için yarattıysa, onu da kullarındaki ciddiyeti ölçmek için test aracı olarak tutuyor. Şeytan hiçbir şekilde baş kaldırıp, dağa çekilip terör eylemi yapan yabancı biri değildir. Terörist değildir şeytan. Yaratılış maksadı budur. Nasıl Allah kullarını sıhhatli yaratıp sonra da o sıhhatlerini yeri geldiğinde bozacak mikrop da yaratıyor, hastalık da yaratıyor. Hayat bunu gerektirdiği için. Aynı şekilde Allahu Teala şeytanı da bilerek, isteyerek, planlayarak yarattı. Planlı bir şekilde Adem Aleyhisselam'ın babamızın karşısına çıkardı. Adem Aleyhisselam tuzağa düştü. Ayrı bir konu. Şeytan, melun şeytan, melun olmasına melundur. Lanetlidir. Ama kaçak ve korsan biri değildir. Şeytan kanunidir. Legal çalışıyor. Allahu Teala onun legal çalıştığını, yani kanunlar doğrultusunda çalıştığını bize Kur'an-ı Kerim'de defalarca haber verdi. Ne dedi şeytan Allahu Teala'ya? Beni kıyamete kadar sal, kullarının aldatılması için çalışayım dedi. Allahu Teala da serbestsin. Halis kullarım hariç hepsini aldatabilirsin dedi. Demek ki imanında ve amelinde ihlas bulunan, Allah'ı tanıyan ve sapmamak üzere sadakat gösteren kulları hariç herkes şeytanın tabii abonesidir. Ama kullar şeytan yaratıldı diye, şeytan gibi bir engel var diye Rablerinin huzuruna herhangi bir mazeretle çıkamazlar kıyamet günü. Herhangi bir insan, yani ben şeytanın yüzünden böyle oldum deme hakkına sahip olmayacak. Çünkü Kur'an şeytanın hakikatini kaç ayetinde Allah bize izah etti? Kur'an izah etti. Müslümanın yeryüzünde bulunma vazifesi nedir ki? Tuzaklara düşmemektir. Eğer Allah şeytan gibi bir engeli karşımıza çıkarmayacak olsaydı bizi cennette tutardı. Cennette namaz kılın derdi. Aksine cennette namaz yok. Dünyada namaz var. Dünyada kulluk var. Bu hakikat kardeşler, şeytanın varlığı ve şeytanın legal, kanunlar doğrultusunda çalışan, kendisine tanınan, yasal hakları kullanan bir mahluk oluşu gerçeği, bizim şeytan üzerinde donanımımız olması gerektiriyor. Bir şeytan karşısında, şeytanın tuzakları karşısında nasıl davranacağımıza dair bilgimiz olmasını gerektiriyor. Kardeşler, biz şeytanın binlerce tuzağını bilme yerine, belki onları bilme imkanımız da olmayacak ömür boyu, ama iki şeyi bilirsek şeytanın hilelerinden kurtulup Allah'ın rahmetine sığınabiliriz. Birincisi, şeytanın en büyük emeli kulu Allah'tan koparmaktır. İbadet yaptırmamaktır. Önce iman ettirmemeye uğraşır. Küfür cephesinin bir kişi fazla olması için uğraşır. O ister ki kendisi gibi ebedi cehennemde kalacak olanlar çok olsunlar ister. İmandan kurtarttıramazsa eğer, yani illa iman eden taraftan olursa bir insan, bu sefer ibadetsiz yaşamasını, çorak kalmasını ister. Namazdan soğutur, Kur'an'dan soğutur, Allah'ın emri olan din kardeşliğinden soğutur, fitne çıkarır, huzursuzluk çıkarır, ailede huzursuzluk çıkarttırır, mümin kardeşler arasında huzursuzluk çıkarttırır, camiyi sempatik olmaktan çıkarır. Yani bu işleri yapar ki mümin imansız kalmadı, bari imanı susuz kalsın ister. Bunu da beceremezse mümini günahlara sokturur. Bu sefer onlarca yüzlerce ibadet yapan bir mümin, onlarca yüzlerce de günah yapınca baş başa kalır. Bazen günahları ağır basar. Bu onun birinci bloktaki çalışmasının özetidir. Nedir bu özet? İman etme. Ettiysen bari ibadet etme. İbadet de yaptıysan bari günah da yap, denk kalalım. Yani günahı da var, sevabı da var. Nasıl olsa bunlar tartılacak. Bir günah fazla gelse kıyamet günü, yaptığın ibadetler olsa bile cehenneme gireceksin. Bir dakika birisi cehennemde yansa o mutlu olur bundan. Kendisi ebedi kalacağı için cehennemde. Bu onun insan üzerindeki çalışmasının birinci bloğunu, birinci bölümünü oluşturuyor. İkinci çalışma sistemi, şu anda ele alacağımız bölümü kardeşler, şeytan ister ki kul Allah'tan umudunu kessin. Uzaklaşsın, geri dönme umudu olmasın. Halbuki Allah da istiyor ki kulum ne yaparsa yapsın benden gitmesin. Ne ederse etsin. Hadis-i şerifte, kutsi hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan naklederken buyuruyor ki, der ki Allah, kulum şu okyanusların köpükleri kadar günah işlesen benim rahmetimi geçemezsin. Gel, dön gel. Allah böyle ister. Allah 100 kişi öldürmüş birisini bile kabul etti. Ebu Cehil'in oğlunu da kabul etti. Ebu Cehil de iman etseydi onu da kabul edecekti. Peygamberin aleyhissalatü vesselam amcasını öldüren, ciğerini sökeni bile kabul etti. Peygamber öldürenleri bile kabul eden bir Allah. Allah istiyor ki kulları tertemiz kalsın. Kalmayacak, insanın yapısı kirlenmeyi gerektiriyor. Bu sefer gelsin temizleyeyim onu istiyor. Şeytan da Allah'ın bu maksadını, bu arzusunu, kullarından beklentisini bildiği için şeytanın en önemli çalışma metotlarından birisi kulun Allah'tan umudunu kestirmektir. İster ki şeytan küçücük bir günah bile olsa yaptığı, kul düşünsün ki bunun geri dönüşü yok artık. Kırdık bu çanağı, gitti. Kul böyle düşünsün ister. Allah da istiyor ki kulu bilsin ki 100 peygamber öldüren biri bile olsa Allah gafur ve rahimdir. Geri döneni alıyor. Geri döneni kabul ediyor. Helvadan put yapıp ilahım budur diyen, Allah yoktur, İlah şu benim yonttuğum taştır diyen ve 30 sene 50 sene o taşın önünde secde eden, Allah'ı yok sayan müşrikleri, mülhitleri, kökten dinsizleri bile Allah kulluğuna kabul etmek bir kenara, en değerli kullarından biri olarak huzuruna aldı. Ve çoğunu da şehit olarak cennete koydu. Hesapsız kitapsız cennete koydu. Allah böyle geri dönüş yapan herkesi kabul ediyor. Allah'a göre bütün yolların U dönüşü vardır. İnsanın herhangi bir dönüş noktasından geri gelmesi, U dönüşü yapması mümkündür. İmandan da böyle yalnız. İmanda da böyle. Ne kadar ilerlersen ilerle, küfre doğru U dönüşü her kavşakta vardır. Küfürden de, isyandan da böyledir. Ne zaman U dönüşü yapacaksan Allah bekler seni. Şeytan da ister ki kul umudunu kessin. Bu nedenle aslında meleklerin onu bir sebeple sildiği günahları bile gözünde canlı tutar. Hatırlıyor musun? Delikanlıyken şunu yapmıştın. Askerden dönerken şöyle etmiştin. Filan piknikte şunu yapmıştın. Bunları hep sürekli canlı tutar. Belki mümin bunları Rabbine dönüş gerekçesi olarak canlı tutması doğru ama şeytan o mantıkla canlı tutmuyor bunları. Kimsen geri dönüşü kim? Buradan dönüş yapılmaz. Buradan dönüş yok, düz gideceksin der. Şeytanın en büyük kazancı kulların Allah'a dönüş kapılarını kullanamamalarıdır. Çünkü Allah kullarının günah işlemesinden dolayı onları defterden silmiyor. En büyük günahları işleyen kullarına bile kapılarını açık tutar Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifinde bu harika inceliği görüyoruz. Dikkat ediniz kardeşler, inceliği diyorum. Demek ki gözümüzden kaçan bir yön bu. Buyurur ki aleyhisselam Efendimiz, bir mümin bir iyi iş yapmaya niyet ettiği zaman, filan işi yapayım diye düşündüğü zaman, onu kalbinden beyninden geçirince, Allah biliyor bunu tabi, bakıyor ki kalbinde umreye gitmek var, kalbinde 5 sayfa Kur'an okuyup yatmak diye bir şey var, kalbinde bir yetim çocuğun saçını okşamaya dair bir duygu var, hemen meleklerine tembih ediyor, kulum bunu yaptı yazın, yaptı, tamam, daha yapmamış, düşünüyor sadece, yapsam mı diye düşünüyor, yapayım diye karar veriyor, sonra yapınca kul yapmadan daha defterlerine geçilmiş zaten, yaptı, yetimin saçını okşamayı düşünüyordu, Allah okşadı diye yetim sevabı yazdı, okşayınca da 10 defa yaptı buyuruyor Allah Teala, 10 defa yaptı, öyle kabul ediyor. Aynı Allah, aynı Allah Celle Celaluhu kulu kötülük yapmayı düşündüğü zaman bunu yazdırmıyor, bekleyin diyor. Yapıyor kulu, meleklerine tövbe eder belki kulum, bekleyin diyor. Kapılar açık. Tövbe işareti olmayınca da adalet gereği onu da 10 defa yazması gerektiği halde yaptığı kadar yazdırıyor bir kere. Allah'ın kapıları asla kapanmıyor. Ne zamana kadar açık bu kapılar? Kıyamet sabahına kadar. Veya kişinin özel kıyameti kopuncaya kadar. Demek ki kardeşler, şeytanın en büyük taktiği Allah'tan uzak tutmaktır kulu. Sonraki ikinci büyük taktiği Allah'a dönüş yollarını tıkalı göstermektir. Allah'ın ilanı kıyamete kadar geçerlidir. Hiçbir kapısı Allah'ın kapalı değildir. Nasıl kapalı olur ki? Bize Esma-i Hüsna'sını tanıtırken Allah, kendisine ait isimlerini tanıtırken, Kur'an'ı okuduğumuzda, Peygamberi aleyhissalatü vesselam'dan onu tanıdığımızda, Esma-i Hüsna yani Allah'ın güzel isimleri, yani Allah'ı gösteren simgeler olan bu isimlerden iki tanesi Gafur ve Gaffardır. Allah Gafurdur, bağışlar demek. Gaffardır, sadece Gafur değil, Gaffardır, çok bağışlar. Bağışlamak Allah'ın adıdır. Allah gaffardır, gafurdur. Böyle bir Allah'ın kapısı kapalı olur mu hiç? Kesinlikle Allah'ın kapısı açık. Çünkü o gafurdur. Çünkü o gaffardır. Gafur olması rahim olmasından kaynaklanıyor. O erhamur rahimin olduğu için kendisine gaffar olmayı da uygun görmüştür. Biz eğer Allah'ın rızasını kazanıp cennetine girmeyi amaç edindiysek ki elhamdülillah mümin olmamız bu kökten kaynaklanıyor. O zaman bileceğiz ki milyon hatamız bile olsa, gere göğe sığmaz hataların sahibi bile olsak, onlarca cinayet bile işlemiş olsak, hatta ve hatta Firavun olup buraların ilahı benim diyecek hataların benzerlerini yapmış olsak bile Allah'ın kapısı açıktır. Ve şeytanın en büyük projesi de bu kapıları kapalı göstermektir. Allah'ın açık tuttuğu kapıları kapanmıştır. Onlar senin için değil. Ashab-ı kiram içinde onlar. Sen kırdığın çömlekleri biliyor musun? Deyip bir miktar da tevazu ve alttan alma, özverili bir tenkit yaparak böyle güzel de bir iş yapıyormuş gibi hissettirmek şeytan taktiğidir. Biz şeytandan Allah'a sığınırken, yani euzu billahi mineşşeytanirracim dediğimiz zaman onun bu iki büyük tuzağını bilerek bunu söylersek Allah bizi şeytandan korur. Çünkü şeytan sana dayatılmış, kapatılmış kapıları olan bir Allah'ı gösteriyor. Allah da sana belki 100 defa Kur'an okuyorsan sürekli 10 binlerce defa sana gaffar olduğunu hatırlattı. Ne demek gaffar? El gaffar, kapısı kimseye kapanmayan Allah demektir. Celle Celaluhu. Kardeşler, o kapı ne kadar açık biliyor musunuz? Firavun, hain Firavun, bu altından, Mısır'dan nehir akan şu Nil nehrinin aktığı şu vadinin ilahı ben değil miyim? Benim. Benden büyük ilah mı olur? Diyen bir hain. Şu Musa Allah'tan söz ediyor. Yapın bir yüksek kule, şu Allah'ı göklerde vurayım, delik deşik edeyim diyen hain. Kur'an bunları söylüyor. Böyle dedi diyor. Böyle bir hain, bu kadar nankör, bir damla sudan yaratıldığını unutan bu adam, bu despot, Allah en büyük 5 kulundan bir tanesi olan Musa aleyhisselamı ve onun yanındaki yardımcısı Harun aleyhisselamı ayağına gönderdi Allah. Dedi ki bu Firavun delirdi. Ne konuştuğunu bilmiyor. Öldürüyor, asıyor, kesiyor. Bir de ilah benim diyor. Bu kadar seviyesiz, bu delirmiş kudurmuş adamın yanına gidin buyurdu Allah. Ey iki peygamber, Musa ve Harun, bunun ayağına gidin, ona bir damla sudan yaratıldığını, basit bir insan olduğunu, eceli olduğunu, ebedi cehennemde kalacağını, yani bir peygamberin bir insana hatırlatacağı şeyleri hatırlatın ve cümleye dikkat edin kardeşler. Bir de onunla çok nazik konuşun. Çok nazik konuşun. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Nazik konuşun. Belki aklını başına alır, Allah'tan korkar, iman eder belki. Eğer Allah'ın kapısı kapalı bir kapı olsaydı, çıktın daha giremezsin, çıkmasaydın bu kapıdan deseydi Allah. Allah insanın yürüdüğü yolları U dönüşlü doldurmasaydı, her istediğin yerden her an U dönüşü yapma imkanı olan bir yol olmasaydı bu yollar, böyle hain, bu kadar adileşmiş, seviyesi düşmüş bir despotun ayağına en büyük kullarından bir tanesi olan Musa aleyhisselamı لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى, belki aklını başına alır, belki Allah'tan korkar diye gönderir miydi? Gönderir miydi? Allah'ın kapısı ne kadar açık ve nasıl hasretle kullarını beklediğini bu gösteriyor. Başka hiçbir şeye gerek yok. Aleyhisselam Efendimiz bir başka hadisi şerifinde Allah'ın bu kapıları nasıl açık tuttuğunu, nasıl adım başına U dönüşü koyduğunu anlatırken buyuruyor ki, size Allah'ın kulu tövbe ettiği zaman ne kadar sevindiğini, razı olduğunu söyleyeyim mi, örnek vereyim mi diyor. Buyuruyor ki bir adam düşünün. Bütün erzağını bir devenin üzerine koymuş. Kendisi de deveye binmiş, uzun bir çöl yolculuğuna çıkmış. Çöl ne demek? Deveden başka yürüyerek gidemeyeceğin yol demek. Kum batıyor. Kızıl sıcaklık var, yürüyemiyorsun. Adam yorulmuş, devesinden inmiş. Biraz dinleneyim bir ağacın altında demiş. Dinlenirken hayvan kaçmış gitmiş. Uyanmış, bakmış ki hayvan yok. Sağa sola aramış. Zaten nasıl arayacaksın güneşin altında? Hayvan yok. Su hayvanın üstünde, yiyecek hayvanın üstünde. Bu yoldan gelen olmaz, geçen olmaz. Burada öleceğim demiş ben. Aramış aramış bulamayınca bari uyuyarak öleyim demiş. Hani eceli beklemek de zor çünkü. Ağacın altında uyumuş. Bir zaman sonra da hayvan sesiyle uyanmış. Bakmış ki deve dolaşıp geri gelmiş. Çok sevinmiş. Şimdi Allah'a şükredecek. Şükürler olsun Allah'ım demiş. Şükürler olsun. Hayvanı geri gönderdin. Suyum geldi. Yiyeceğim geldi. Yani ölümden dönmüş böylece. Şükretmek için demiş ki adam, heyecanlanıp ters konuşmuş. Rabbim demiş, sen zaten benim kulumsun, ben de senin Rabbinin, böyle uygun olurdu demiş. Sevincinden dili dönmüş adamın. Yani senin gibi bir Allah elbette beni kurtarırdı diyecek, ters söylemiş. Niye? Sevincinden dili dönmüş adamın. Ne diyeceğini şaşırmış. Ölüp dirilmiş gibi bir adam. İşte bir mümin dönüş güzergahını kullanmaya karar verdiğinde, U dönüşü yapıp Rabbine döndüğünde Allah bu adamdan daha çok sevinir buyuruyor. Niye sevinsin ki Allah? Muhtaç mı sana? Abone sayısı arttı. Grubunun sayısı arttı diye mi seviniyor Allah? Hayır. Bir kulu daha cehennemden kurtuldu diye seviniyor. Neyi gösteriyor? Neyin işareti bu? U dönüşü her adım başı var. Kesinlikle mel'un şeytanın dediği gibi değil. Tam Allah'ın dediği gibidir. U dönüş imkanımız vardır. Allah bütün kullarını bekliyor. Firavun bile okyanusun dibine doğru sürüklenmeye başlamadan önce Rabbim Allah'tır deseydi kurtulacaktı. Ama aslında yine Firavun Rabbim Allah'tır demedi. Boğulduğu halde, ecel burnuna kadar yanaştığı halde gene Musa'nın ve Harun'un Rabbine inanıyorum dedi. Gene kibirli. Ölürken bile kibrinden vazgeçmedi. Bu hepimiz için ders kardeşler. Firavun'un bile dönüşünü bekleyen bir Allah var karşımızda. Şeytanın anlattığı gibi değil. Öyle abartarak değil. En büyük günahlar şüphesiz büyüklük açısından çok büyüktür. Öldürücüdür, çökerticidir. Yıkıcıdır, helak edicidir. Sürekleştiği zaman, kaldığı zaman, dönüş yapıldıktan sonra Allah'ın izniyle günah yoktur. Büyüğü de yoktur, küçüğü de yoktur. Yeter ki Allah'ı bilip geri dönme taktiklerini kullanabilelim. Kardeşler, bu şuuru zihnimize iyice yerleştirecek çok müthiş bir örneği defalarca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinledik. Bir kere daha teberruken üzerimizde ağır tesirleri olsun. Ölünceye kadar hangi Allah'ın kulu olarak yaşadığımızın şuurunu kaybetmeyelim diye bir kere daha dinlemekte yarar var. Bukhari, Müslim, İbn-i Mace, İbn-i Hibban ve Ahmet bin Hanbel'in sahih hadis kitaplarını rivayet ettiği bir hadiste Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den naklederek buyuruyor ki adamın biri, hain, canavar birisi 99 kişi öldürmüş. Yani el bombasıyla mı yaptı, beline bomba mı bağladı, öldürmüş işte. Tek tek mi öldürmüş, çocuk mu, büyük mü, önemli değil. 99 cana kıymış. Ama bir günde U dönüşünü kullanmaya karar vermiş. Gitmiş bir rahip bulmuş. Yani Hristiyan din adamını bulmuş. Ben 99 kişi öldürdüm. Beni Allah kabul eder mi demiş. Deli misin sen? Bir de utanmadan konuşuyorsun demiş ona. Vurmuş onu da öldürmüş. Niye sen günah yaptın ama dön merak etme diyecek yerde tam ters cevap vermiş. Adam 99 kişinin katili. 100 olsa ne olacak? 100'e tamamlamış. Bir iki gün sonra tekrar tutuşmuş yüreği. Yahu ben ne yapacağım? Nasıl Allah'ın huzuruna gideceğim demiş. Gitmiş başka bir rahip bulmuş. Bu olay demek ki Aleyhisselam Efendimiz'den çok önce olmuş bir olay. Ama hikaye değil. Gazete haberi değil, ajanstan gelmiyor. Bukhari'den, Müslim'den, İbn-i Mace'den, İbn-i Hibban'dan, Ahmet bin Hanbel'den geliyor. Ajans haberi değil, vahiy haberi. Bir başka alime gitmiş, ben böyle böyle yaptım demiş. Filancaya gittim, o da beni ürküttü, onu da öldürdüm demiş. Beni Allah kabul eder mi demiş. O da bakmış bu adam 101 yapmadı, tereddüdü yok. Demiş ki kardeşim, senin asıl sorunun, bulunduğun çevre seni çok kışkırtıyor. Sana tavsiyem terk et buraları demiş. Git. Git de beni de tehlikeye atma gibi yani git. O da ne yapayım demiş. Filan yere git demiş. Onu uzak bir yer göstermiş. Git oraya demiş. Orada iyi insanlar var. Sen zamanla düzelirsin orada demiş. Bu da inanmış. Tamam demiş. Şimdi onu niye gönderdiği belli değil. Büyük ihtimalle başından savmış onu. Yani olur dese aklı almıyor. 100 kişinin cinayeti nasıl ödenecek? Olmaz dese 101 olacak bu rakam. Git demiş. Yani buradan işte 100 kilometre misal yol göstermiş ona. Oraya git demiş. Orada çok iyi insanlar var. Onlar seni kurtarırlar demiş. O da almış tezgahını gitmiş. Yolda eceli gelip ölmüş adamın. Adam ne yaptı? Kendisine Allah'ın tövbesini kabul edeceği U dönüş noktasını gösteren birinin gösterdiği yere gitti. U dönüş şuradandır dedi. Adam aldatıldı aldatılmadı. O onu başından savdı savmadı çok önemli değil. Adam Allah'ı aradı. Allah'ın adresi nerede gösterildiyse oraya gitti adam. Yürüyerek yola çıkmış. Adam dünyanın sonuna kadar yürürsen bu işten kurtulursun denseydi, dünyanın sonuna kadar yürümeye hazırdı. Yürüyerek dünyadan çıkacaktı adam. Allah'ın aradığı da bu zaten. Sen bedeli bunun ebediyen hiç yatmayacaksın. Sonsuza kadar ayakta duracaksın. Hep gözyaşı dökeceksin deseydi Allah ona da hazırdı. 100 kere sen de canına kıyacaksın tövbe için deseydi adam ona hazırdı. Yürüyerek çıkmaya hazır olmuş dünyadan. Kuş olup uçacaksın deseydiler ona, ona da razıydı. Allah'ın aradığı da buydu zaten. Yolda vefat etmiş. Bildiğimiz gibi insan hangi standartlarda yaşarsa o tür melekler gelip onun ruhunu kabzedip götürüyorlar. Salih insanların ruhlarına ait melekler var. Nezaketle gelip onu karşılayıp istikbal edip müjdeler verip ruhunu öyle alıyorlar. Kafirlerin, zalim ve katillerin ruhlarını da o tür melekler gelip ona cehennemdeki yerini göstererek, ödünü patlatarak ruhunu alıp götürüyorlar. Bu ilk Adem Aleyhisselam'dan beri kanun böyle. Her iki grup melek de gelmişler, bunun ruhunu teslim alacaklar. Kötülük melekleri gelmişler, sebep belli, adam 100 kişinin katili. İyilik melekleri gelmiş, U dönüşü yaptı bu adam diyorlar. Bu yolun yolcusu değil. Bu melekler aralarında Allah'ın hikmeti gereği tartışmışlar. Biri bizim abonemiz diyor, öbürü bizim abonemiz diyor. Allah üçüncü bir grup melek göndermiş. Hakemlik yap bunların arasında demiş. Ne yapacak? Gittiği yönü ölçün demiş. A noktasından B noktasına gidiyordu. A noktasından B noktasına kadar olan mesafeyi ölçün. Ne tarafa yakınsa O tarafı kabul etsin buyurmuş. Melek demiş ki tartışmayın, ölçün mesafeyi demiş. Ölçün, hangi tarafın yakınındaysa o taraf alsın ruhunu demişti. Kardeşler, adam canı çıkacakken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, canı çıkacakken sendelemiş adam, göğsünü ileri doğru atarak düşmüş. Ölçüldüğünde sadece göğsü öbür tarafta kaldığı anlaşılmış. U dönüşünde yakalandı adam. Kaç kişi öldürdüğün önemli değil, hangi Allah'a döndüğün önemlidir. Hangi Allah'a döndüğün? İblis bile akıl edip dönseydi gafur ve rahim bir Allah bulacaktı. Adam U dönüşünü çok iyi yakaladı. Açık bir kapıdan girdi. Sadece at başı deniyor ya, bir atın başı kadar bir mesafeyle yarışı kazandı. Rabbinin huzuruna mağfur bir kul olarak gitti. Peki o 100 kişi ne olacak? Allah için önemli mi? Önemli mi? 500 kişi olsa ne olacak? Halid bin Velid kaç Müslümanın canına kıymıştı Resulullah'ın önüne U dönüşü yapmak için geldiğinde. Soruldu mu ona? Amr ibn-i As kaç cana kıydı? Kaç Müslüman kırbaçladı? Peygamber aleyhisselamın önüne geldiğinde, evet, evet ya Muhammed, bu işler böyle ama ben normal bir adam değilim. Senin adamlarına çok zarar verdim. Allah beni affedeceğine hususi söz versin, öyle iman ederim ben demiş. Ne boşuna iman edeceğim? Geçmişi çok kabarık çünkü. Sen hangi af kanununa sığdırabilirsin? Peygamberi, son peygamberini Allah'ın dedesi İbrahim'in Mekke'sinden sürgün etmişsin sen. Karnında çocuk olan hamile kadınları çöllere sürmüşsün sen. Amr ibn-i As basit bir adam değil. Mekke'nin ağasısın sen. Ama ne cevap aldı aleyhisselam efendimizden? Amr, İslam geçmişi silen bir dindir demiş. Kim öldürdün? Peygamberi Mekke'den kovdurduğun önemli değil. İslam geçmişi silen bir dindir diyen kişi, Amr'a bunu söyleyen kişi, Amr'ın Mekke'den sürdürdüğü peygamber aleyhissalatü vesselam'dı. Kesinlikle son nefese kadar her adılan adımın dibinde muhakkak U dönüşü vardır. Allah'ın kapısı kıyamet sabahına kadar veya kişinin özel kıyametine kadar açıktır. Kardeşler, biz sadece tövbeyle bu kapıların açık olduğunu zannediyoruz. Hani kul tövbe ederse Allah da kapısını açık tutar diye hesap ediyoruz. Bugün bir grup ayet Kur'an-ı Kerim'den okuyacağız. Bakacağız ki mesele tövbe noktasına gelmeden bile yolun akışıyla U dönüşüne götüren istikametler de var. Biz en büyük kabahati şeytanın ikinci tür propagandasına, yani senin dönüşün olmaz, çok kötü sen gittin, fena kaydın, senin frenlerin tutmadı kaydın deyişine aldanıyormuşuz biz. Halbuki Allah kullarının özel bir tevbe hamlesi olmadan bile bazı hareketlerinden hoşlanarak dahi kullarını huzuruna iyi insanlar olarak kabul ediyor. Bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Ankebut suresinin 7. ayeti kardeşler, bütün müminler için büyük bir müjdedir, umuttur. Göklerden daha büyük bir umuttur. Çünkü arşın sunduğu bir umuttur kardeşler. Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih amel işleyen kullarımızı, yani iman etmiş bir de salih amel yapıyor. Salih amel ne demek? Yaşam tarzını Allah'a göre belirliyor demek. Sabah namazında kalkıyor, iş vaktinde değil. Haramdan uzak durmaya çalışıyor. Allah'ın yasak ettiğini yasak kabul ediyor. Allah'ın emri olunca da onu mubah veya farz olarak muhakkak kendisinin hakkı şeklinde, görevi şeklinde görüyorum. Şimdi iman ediyorum. Salih amel sahibi, yani şuurlu bir Müslüman yaşıyor. Elbette pot kırıyor bu arada. Elbette onun da kırdığı çömlekler var. Yanlış sözler söylüyor. Bazı namazları dalgınlıkla 3 rekat kılmış. Bazen ayağa kaymış, ağzından ağır sözler çıkmış. Bunların hepsi meleklerin, sol taraftaki meleklerin yazıp biriktirdiği şeyler. Tamam, adam hacca da gidiyor. Tamam, adam zekat da veriyor. Hayır da yapıyor. Ama bayağı da çömlek kırmış adam. Gençken kırmış. İşe başladığında kırmış. Sağda rüşvet vermiş, soldan rüşvet almış. Allah'ın ona tanıdığı imtiyazları veyahut ele geçirdiği fırsatları nefsinin lehine değerlendirmiş. Eşine hakaret etmiş, hanımını üzmüş, kocasını üzmüş. Yani insan bu. Kimse melek değil. Ama ana karakterde iman edenlerden, salih amel kavgası yapanlardan, iyi kul olmak için mücadele ediyor. Köy derneğinden bulunduğu şehire kadar, nerede bulunursa Allah razı olacağı yerlerde bulunayım, Allah'ın razı olmayacağı yerde ne işim var diyor. Mantıklı düşünüyor. Böyle insanlara Allah'ın vaadi nedir? Le nükeffiranne anhum seyyiatihim. Le nükeffiranne anhum. Okuyuşumu Arapça grameline göre düzerek okuyorum. Kur'an böyle okunmuyor ama ben özellikle vurgulamalı bir kelime bu. Vurgulamalarını göstermek istiyorum. Le nükeffiranne anhum. Kesinlikle ve muhakkak kötülüklerini sileceğiz onların. Tövbe ettikleri için değil, hacca gittikleri için değil, Müslüman olarak yaşamaya çalıştıkları için. İman edip imanını depoya kaldırmıyor. İmanından sonra mümin böyle yaşaması lazım. Bu apartmanda ben oturmam. Bunun altında meyhane var diyor. Bu bankaya yakın binadır. Yarı fiyatına da verilse bu binadan daire almam diyor. Çünkü Allah'ın faizinin işlendiği lanet bir müesseseye yakın bu bina diyor. Günün birinde böyle diyen bir adam, günün birinde kendisi de faiz almışsa eğer, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, onun hatasını affedeceğiz Allah buyuruyor. Neden? Çünkü faiz yemiş olsa bile, faize bulaşmış olsa bile, değil mi Allah'la savaşan bir kurumdur diye bankanın önünden geçmeyip arka sokaktan dolaşıyor. Mümin karakteri bu. Mümin kimliği bu. Allah ile beraber yaşamayı arzu eden mantık bu. Bu mantığa sahip mi bu? لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ, onun hatasını kesinlikle sileceğiz. Bitmedi. Bu kadar değil. Müjdesi bu kadar değil. Sen ev seçerken bile, iş seçerken bile Allah'a göre seçmeye çalıştın ya, bir sürü de hataların da vardı üstelik. Yani millete böyle derken sen kendin sağda solda bir sürü çömlek kırıyordun. İnsanların haberi yoktu ama Allah'ın haberi vardı. Onları silecek Allah. Sen mümin kalitesi gösterdin ya. Müminlerle berabersin ya. Sen camide görsünler beni, caminin nüfusu bir kişi kalabalık görünsün, şeytan kahrolsun. Küfür bu camiler hala doluyor diye gayzından çatlasın diye düşünen bir adamdın ya. O arada düğününde de alkol kullanmışsın, şu hatayı yapmışsın. Bunları melekler biliyor. Bunlar dosyalarda var. Ama sen bir gecede gözyaşı akıtmıştın. Bir gecede Kur'an okurken senin duygusal anların olmuştu. Ah Rabbim, ne güzel kitap indirmişsin dediğin anlar da vardı ya senin. وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ, ve biz hem günahlarını affedeceğiz hem de onu huzurumuza alırken yaptığı en güzel iş neyse o standarttan kabul edeceğiz onu. Bir sürü çömlek kırmıştın sen. Ağzından galiz cümleler çıkmıştı. Mümine yakışmayan yanlış işler yapmıştın. Ama Allah seni gördü ya, sen ashab-ı kirama imreliyorsun. Sen Ömer olmak istiyorsun. Ali olmak istiyorsun. Seni Allah böyle bir görsün. Seni kıyamet günü yaptığın en iyi iş neydi? Bir kere hacca gitmiştin mesela. Haçta çok duygusal, müthiş bir atmosferde ibadet ettin. Sana dediler ki arkadaşlar, hadi Cidde'ye ticarete, alışverişe gidiyoruz. Burada iyi, kaliteli mallar var demişlerdi. Ben Kabe'yi bırakmam. Siz nereye giderseniz gidin demiştin ya. Senin hararetinin en yüksek olduğu, meleklerin en yüksek puanını yazdığı oydu senin. Hayatında yaptığın yegane, Allah için akıttığın gözyaşı, en kaliteli iş o. Seni Allah kıyamet günü o Kabe'sinin önünde, ben ticarete gelmiyorum, nereye giderseniz gidin, ben burada tavaf edeceğim dediğin andaki puanın, en yüksek puanın, seni Allah o şekilde kabul edecek. Halbuki seni hayat ortalamana göre kabul etse battın gittin kıyamet günü. Hayat ortalaman çok düşük. Bir kere evmeyi yükseltmişsin. Bir kereliğine Mekke'de böyle bir heyecanlı an olmuş. Bir kere bir Kur'an tefsiri dinlerken yükselmiş, neredeyse uçacak gibi olmuşsun. O anı yakalamış Allah, seni o tip kullarından kabul ediyor. Nereden bildin bunu? Ankebut suresini indiren Allah'tan öğrendik. وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ Kesinlikle onu ödüllendireceğiz. Ödüllendireceğiz. اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptığının en iyisiyle, en iyisiyle. Tek şartı var Allah'ın. U dönüşlü bir yolda gittiğini bil. Allah seni şuurlu mümin olarak görsün. Ezan okununca Müslüman, bankalar açılınca bankacı, öyle değil. Faize bulaşmış birisi olsa bile, zinaya, kumara bulaşmış birisi olsa bile, Allah dendiğinde Ömer'in Allah'ına, Ebu Bekir'in Allah'ına, yani o yüksek atmosfere, o heyecanlı imana doğru koş. Ama hayat ortalaman düşük olsun, bundan korkma. Ne gördük? Ankebut suresinin 7. ayeti yüzlerce açık kapıdan bir kapı gösterdi bize. İşte bu kapı açık. Bir başka açık kapıyı Hud suresinin 11. ayetinde görelim arkadaşlar. Bakın Allah hangi kapıyı açıyor. İllellezine sabaru ve amilussalihati. Hayat şartlarını sabra göre ayarlayanlar, ameli salih üzere yaşayanlar, tövbe edenler değil. Tövbe de adamın karakteri sabırlı adam. Akrabaları eziyet eder, ahirette buluruz karşılığını der, sabreder. Evladından işkence görür, illellezine sabaru, sabırlı. O adam sabırlı. Sövüp saymıyor. Rabbine havale ediyor. Ve ufavvudu emri ilallah. Ben derdimi Allah'a sunarım. Benim Allah'ım var. O beni yalnız bırakmaz. Ve ufavvudu emri ilallah. Ben derdimi Allah'a anlatırım. Bu mantıklı adam. İllellezine sabaru ve amilussalihat. Tövbe, hususi bir şeyhe gidip tövbe almaktan söz etmiyor Allah. Öyle değil. Kadir gecesini bekliyor camide, büyük hoparlörler sonuna kadar açılmış, miting gibi tövbe ya Rabbi diye bağırılıyor, heyecanla amin diyor. Öyle değil Allah'ın anlattığı. İllellezine sabaru, illellezine sabaru. Uzaktan bakıldığında onu 10 senedir izleyen komşuları, maşallah sabır ya, Allah razı olsun, Nuh aleyhisselam mıdır, Eyüp'ün soyundan mıdır diye. Sabır karakterli adam, sabır karakterli. Freni tutan adam. Allah onu sınadıkça o sabrediyor. Fakirlik çekiyor, sabrediyor. Evladından dert çekiyor, sabrediyor. İllellezine sabaru ve amilussalihat. Ulaike lehum mağfiretun ve ecrun kebir. Bu sabır karakterli adamlara büyük bir mağfiret ve büyük bir ödül, sözüm olsun Allah buyuruyor. Bitti. Bunlar ne için kazandılar? Sabır karakterini hayat normu haline getirdiği için. Adamın temel özelliği sabretmek. Ama kendisine ait konularda sabrediyor. Ümmeti Muhammed'in perişanlığına, Kudüs'ün işgal edilişine, müminlerin çocuklarının fareler gibi doğranmasına sabretmek değil. Hastalığa, dertlere, musibetlere, fakirliğe ve diğer sıkıntılara sabretmektir. İş Allah'ın dini için cihad etmek, gayret etmek, mal infak etmek olduğunda sabır yok. Ameli salih var o zaman. İllellezine sabaru ve amilu salihat. Bir açık kapı daha gösterdi Allah. Neymiş o açık kapı? Sabretmeyi karakter haline getir. Sana Allah'ın iki sözü var. Mağfiret sözü, açık kapı. Büyük bir ödül sözü, cennet. Allah'ın sözü bu. Celle Celaluhu. Şimdi Nisa suresinin 31. ayetinden, Nisa suresinin 31. ayetinden büyük bir kapı daha açıyor Allah Teala. Şu şeytanın, iblis le'inin, git be sen de bir de utanmadan Kadir Gecesi dua yapacaksın güya. Sen hacca bile gitmemen lazım. Kabe'yi kirletirsin. Dediği mantık var ya. Öyle değil bu. İn tecitenibu kebâira mâ tünhevne anhu. Ey kullar, siz şu ağır günahlara bulaşmamaya çalışın. Nükeffir ankum seyyiatüküm. Gerisini silip süpüreceğiz, sizi temizleyeceğiz, Allah buyurur. Yeter ki faizsiz ekonomi olmaz deme. Yeter ki faize bulaşma. Zina etme. Yeter ki annen babandan beddua almadan ölsün anan baban. Anan sana beddua etmesin. İntecteni bu. Kebe irametun haun. Size yasakladığımız ve Peygamber aleyhisselam 7 büyük günah diyor. Şu 7 büyük çılgınlığa bulaşmayın. Nükeffir ankum seyyiatikum. Sen bir sürü o arada eğri büğrü işler yapmışsın. Bazen namaz kaçırmışsın. Ramazan'da bir işte askere gittim diye oruç yemişsin. Bunların hepsini biliyor Allah. Nükeffir ankum seyyiatikum. Onları sileceğiz. Ve nudhilkum mudhalen kerime. Onurlu bir karşılamayla sizi karşılayacağız, Allah buyuruyor. Hangi karşılamadan söz ediyor? Selamun aleyküm tıbtum. Size selam olsun, hoş geldiniz kullarım dediği cennetten söz ediyor Allah. Şartı ne? Faiz, zina, sihir, ana babaya saygısızlık gibi, şirk gibi ağır hataları inatla sürdürme. Eğer onlardan biri varsa acilen Rabbine dilekçe ver. Ben döndüm ya Rabbi de. Döndüm de, döndüysen seni bekliyordu Allah zaten. Kardeşler, Ali İmran suresinin 135 ve 136. ayeti celilesi. Gökler büyüklüğünde geniş bir kapıdan söz ediyor Allah. Bu sefer ayetin stili değişti. Bu sefer kumarhanelerde, meyhanelerde, filan zina merkezinde, filan alkol merkezinde, filan büyücünün, sihirbazın, kahinin odasında, filan annesine, babasına hakaret eden adamın köyünden Allah söz ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Şu büyük potlar kırıp, şu günahlar işleyen kullar var ya, buyur ya Rabbi, biz oyuz işte. Biz oyuz. Büyük günahlar dedin, devirdik. Ne çamlar devirdik biz. Ne minareler yıktık. Buyur ya Rabbi. Zekarullaha festagferu lizunubihim. Sonra da biz nasıl bu hatayı yaptık deyip Allah'ı hatırlıyorlar. Yıkmışlar. Minareler yıkmışlar. Musafları imha etmişler. Yıllarca ezan susturmuşlar. Susturulan ezana sessiz kalma gafleti göstermiş. En çirkin şeyleri yapmış. Ama zekarullah, bir de sonunda yahu Allah bizi bunun için mi yarattı diye akıllanmışlar. Festagferu li zunubihim. Ve bu sefer dönüp günahlarımızı affet ya Rabbi demişler. Yani kapıyı vuruyorlar, açık mı, girebilir miyiz, buradan dönebilir miyiz diye sormuşlar. Allah ne cevap veriyor? Yani onlar diyorlar ki biz şu hataları yaptık. Yıllardır şu yanlışları yapıyoruz. Gelelim mi ya Rabbi? Alacak mısın bizi diye soruyorlar. Ne cevap veriyor Allah? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Benden başka kim sizi affedebilir? Gelin diyor, gelin. Çok büyüktü bu yaptığınız. Hele bir tahkikat bitsin. Yok öyle. Tahkikatı yaptı Allah zaten. Büyük olduğunu biliyor Allah. Büyük günah olduğu için zaten. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبُ Allah'tan başka kimse bu günahı affedemez. Bunu bildiği için Allah. Belki hafız olduğun halde, belki hacı efendi çocuğu olduğun halde zina ettiğini biliyor Allah. Belki sen soylu şerefli, zikir ehli, tasavvuf erbabı bir adamın torunu, kızı olduğun halde sırf üniversite emeliyle rezil rusvay dolaştığını görmüş de Allah zaten. Onun için diyor ki üniversite emeliyle, lise umuduyla, filan komşu umuduyla, şu çıplak vaziyette düğün önüne çıkan, filancayla tokalaşan, filancayla haram işleyen, filancanın alkolünden alanı zaten Allah. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبُ soruyor. Ona diyor ki Allah, benden başka sizi kimse kabul edemez zaten. Ben de kabul ettim. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا Bir şartı var Allah'ın. Bu işi inatlaştırmayacaksınız. Döndün mü? Hoş geldin. Gene gidersen güle güle. Bir daha dönünceye kadar. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ Bunlara da Allah'ın müjdesi haktır, müjdesi kanundur. Kardeşler, Furkan suresinin 70. ayetindeyiz. Kur'an'ın Furkan suresinin 70. ayetindeyiz. Hepimiz kulaklarımızı tıkayalım, gözlerimizi kapatalım, ruhumuz Allah'ı tanısın şimdi. Hangi Allah'a kul olarak duruyoruz biz? Öyle Kadir gecesinde, tövbe törenlerinde, filan kameraların önünde, mevlüt dualarında, hatim dualarında, geç o günleri, geç geç, oyalanma oralarda. Sen yol kenarlarındaki parklara takılmışsın kardeşim. Onlar yol kenarlarındaki parklar, çiçeklikler, acilen ilk dönüş kapısına dikkat et. Nasıl Allah bekliyor, hangi Allah bekliyor seni? Şimdi Furkan suresinin 70. ayetinden gözlerimizle değil, kulaklarımızla değil, ruhumuzla, insanlığımızla, kalbimiz ve beynimizle Allah'ı dinleyelim. Bakın, çamlar deviren, adamlar öldüren, şu 100 kişinin katili var ya, 100 kişi öldüren, üstelik de ne büyük günah işlemişin dediği için alimi de öldürmüş. Şu 100 kişinin katilini Allah nasıl karşıladığını söylüyor. Bir gün şu binlerce insanın başına bomba yağdırarak on binlerce çocuğun katili olan adamlar bile bir gün akıllanıp da ey Rabbim diyecek olsalar hangi Allah onları karşılayacak? Furkan suresinin 70. ayetine bakıyoruz. İlla men tâbe tövbe edenler o âmene ve imanını gerçekleştirenler. Tövbe ediyorsun, Allah'a imanın hakkını veriyorsun. Ve amile amelen salihen, iyi işler yapmaya devam edenler. Tövbe ettik, filan hoca efendi tövbe ettirdi gittik değil. Ha, o Kadir gecesi tövbesi, hatim duaları törenleri, o mevlüt törenleri var ya, onlar belediye seçimi kazanmak için yol kenarlarına çiçekler miçekler olarak koymuştu onları. Onlardan geçsen, oradan dönüş olmaz. Dönersen mola yerine girersin, yol bitmez. Oradan geç. İlerideki dönüşü Allah gösteriyor. Tövbe. Müminliğin hakkını ver. Ve salih amel yapanlardan ol. Görsün ki Allah, yanlışa verdiğin emek kadar hakka emek vermeye çalışıyorsun. Dün gaflette geçirdiğin günleri bugün zikrullah ile geçirmek istiyorsun. Dün batıl romanlar okuyarak geçirdiğin gününü bugün Resulullah'ın sünnetini okuyarak geçiriyorsun. İyi iş yaptığını görsün Allah. Ama dün Ne kadar sürmüştü senin için? 50 sene, belki 100 sene, belki 90 sene dalalette geçirmiştin. Cevabı ne Allah'ın? Yani bu 50 sene banka işletmiş. Hatta 50 sene zina pazarlaması yapmış. Sonra da tövbe etmiş. Ben müminim demiş. Müminlik gereği de salih amel yapmaya çalışıyorum. Kulaklarımızla değil, kalbimizle Allah'ı dinleyelim. Bakın ne buyuruyor. Feulâik, onlar şu 50 sene 70 sene en ağır suçları işleyenler, yübeddülullahu seyyiâtihim hasenât, onların o 50 senelik günahlarını sevaba dönüştüreceğiz. Furkan suresi 70. ayet. Büyük bir dönüşü gösterir Allah. Şeytan ne diyordu? 50 sene sen zina pazarla, 50 sene yüzlerce Müslümanı faize bulaştır, bir de tövbe edeceksin. Şeytan böyle diyor. Allah ben tövbelerini kabul edeceğim. Şeytan yanlış söylüyor demiyor. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, onların o en ağır rezilliklerini en güzel sevaplara dönüştüreceğini söylüyor. Neden? Niye böyle yapıyorsun ya Rabbi? Niye? وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا, çünkü Allah gafur ve rahimdir. Sadece adil değil. Adalet, hadi affettim demekti. Ama gafur olursa Allah, rahim olursa, gufranı ve merhameti, senin geçmişini, yani o 100 insanın cinayetiyle Allah'a geleni, 100 çocuk doğurmuş bir kadın olarak karşılayan Allah'ın var senin. Neden biliyor musunuz kardeşler? İnsan düşünür ki bu kadarı da olur mu? Evet, bu kadarı da olur. Çünkü 5 kişinin katilinin tövbe etmesiyle 100 kişinin katilinin Allah'a gitmesi arasında çok fark var. Birisinin üzerine şeytan 5 ton yük koyuyor, kalkma buradan diye. Öbürüne 100 ton yük koyuyor, kalkma buradan diye. 100 ton ağırlığı sıçratıp atıp da Allah'a giden, büyük bir iş yaptığından 100 kişinin katili olarak da Allah'a gelse, Allah onu 100 insanı ölümden kurtarmış biri olarak kabul ediyor. Hangi Allah'la yarışıyorsun sen? Hangi Allah'ı bıraktık gittik? Ve kardeşler, bir örnek daha, sadece akıllarımız dursun diye, sadece bir kere daha hangi Allah'ın kuluyuz şunu iyi düşünelim diye, Tegabun suresinin 14. ayetine yine kalbimizi açalım. Kulaklarımız dursun. Yüzlerce binlerce defa bu ayeti dinledik zaten. Ama bir kere de kalbimiz dinlesin. Buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, biziz değil mi? Elhamdülillah. İnne min ezvacikum ve evladikum, sizin eşleriniz ve çocuklarınızdan aduven lekum, düşmanlarınız olabilir size. Fehzeruhum, dikkat edin düşmanlarınıza. Eşiniz sizi cehenneme sürüklüyor olabilir. Seni delirtiyor olabilir. Oğlun sana dünyayı zindan ediyor olabilir. Kızın açılıp saçıldığı için sana hayat yaşanmaz hale gelmiş olabilir. Camiye gitmeye utanabilirsin çocuklarından dolayı. Çocuğunun sana açtığı borçlardan dolayı herkese borçlu hale gelmiş olabilirsin. Evlat bu, eş bu, kocasıyla karısıyla eş bu. Düşmanın olabilir, düşmanın yapmadığını da sana yapabilir. Evladın yaptığını sana düşman yapmayabilir. Fehzeruhum, dikkat edin, düşmanınıza dikkat edin. Sonra buyur ya Rabbi, bitti mi Tegabun suresinin kalplerimize dinlettiğimiz 14. ayeti bitmedi. Ve in ta'fu ve tasfahu ve tagfiru, Eğer şu düşman diye kendisi ilan etti ya Allah, sana düşmanlık yapıyor eşin, oğlun kızın sana düşmanlık yapıyor dedi ya Allah, siz yine babalığınızı anneliğinizi gösterip affederseniz çocuklarınızı, kalplerimiz bir söz dinlesin Allah'tan. Kendi evlatlarını diri diri gömen vahşi müşrik Mekkelileri eriten ayetleri dinliyoruz arkadaşlar. Peygamber duasıyla, mucizelerle, gökten inen Ebrehe'yi helak eden meleklerle Allah düzeltmedi onları. Kur'an ayetleriyle. Kur'an eritti, kalıbı koydu, meleklerden daha güzel hale getirdi ashab-ı kiramı. وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. Şu benim size düşman dediğim, şu hanımlarınız, kocalarınız başınıza bela olabilir, düşman olabilir. فَحْذَرُوهُمْ. Dikkat edin onlara ha. Dikkat edin onlara ha. Ben uyardım, Allah uyardı. Ya düşman diyen Allah, buna rağmen eşini ve çocuklarınızı affederseniz, görmezden gelirseniz, bırak bir daha yapmaz derseniz, fe innallaha gafurur rahim, Allah da sizi mağfiret edecektir. Taşlaşmış ve kapitalist mantığa yakalanmış ve Kur'an'dan etkilenmez hale gelmiş kalplerimiz duysun bunu. Yatağa girdiğin ve cinsel zevk yaşadığın karına karşı sana işkence yaptığı zaman, sana zulmeden kocana karşı işkence yaptığı zaman, sana hayatı çekilmez hale getiren oğluna, kızına karşı, sana azap eden kendi doğurduğun ve beslediğin çocuğuna karşı beddua etmez, dayak atmaz, başlarsan Allah olarak ben de seni bağışlayacağım buyuruyor Allah. Senin ailende huzur bozulmasın diye sabreden bir baba olursan, Nuh gibi 950 sene evladının düzelmesi için beklersen, Allah'ın sana sözü ben de seni affedeceğim diyor. Düzelse evladın, düzelmese senin menfaatine, cami yaptırırsan değil, köprü yaptırırsan değil, çok hacca gidersen değil, çok Kur'an okursan değil, yahu oğlunu affet, ben de seni affedeyim Allah diyor. Halbuki ey Rabbim, sen demedin mi, bu oğlun senin düşmanın, ahiretini helak ediyor diyen sen değil misin ya? Benim. Değil mi bu imtihan? Hani 100 kişinin katilinin dönmesi zordu ya. Senin de bir yığın emek vererek büyüttüğün çocuğunu affetmen o şekilde zor işte. Yaptın mı, bağışladın mı, Allah da seni bağışladı. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Kardeşler, şeytan binlerce senedir vallahi yalan söylüyor. Billahi yalan söylüyor. Bizi sadece hatim dualarında, mevlüt dualarında, tövbe alıp vermelerde, bu tip törenlerde oyalayanlar yanlış oyalıyorlar. Düz yürürken bile Allah bizi bağışlıyor. Evimizde çocuğumuzu okşamak bile tövbe etmek kadar mübarek olan bir müjdeyi Kur'an bize vermiştir. Tegabun suresi burada, Kur'an burada. İnşallah müminler olarak da biz de buradayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.